Welkom iedereen bij IT-bende 232 van 8 november 2013. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Breursen. Andere bendeleden kom ik niet op het spoor. Luc is haperend ergens in Londen. Dus die had ik net wel aan de lijn. Maar de bandbreedte naar Londen is totaal crap. Zelfs via telefoon. Dus we zijn gestart. Met het nieuws van, in plaats van gasten, dit keer met toch weer eens wat nieuws. Er is een nieuw stuk software geopen source. Laat ik daar dan maar mee beginnen als iets wat ik zelf interessant vond. Je hebt Hadoop. Hadoop is een database systeem waarvan Apache, waar je grote hoeveelheden data in kan flikkeren en dan heel snel queries op kan uitvoeren. Dat wordt gebruikt onder andere, weet ik, door bedrijven om bijvoorbeeld timing van browsers en stats en hoe snel alles laat en zo te real-time te monitoren. En dan weten dan, zal ik maar zeggen, 1 minuut, 2 minuten na het moment weten ze dat om een bepaald stuk van de wereld ergens de DNS-server down gaat, of de bandbreedte slecht is, of dat alle content delivery systemen failen en dat je dus eigenlijk naar een ander continent je data moet gaan halen. Dat weten ze dan door de Hadoop cruncher, weten ze dat een minuut ongeveer na het moment. Dus ze gebruiken dat onder andere als soort gigantische monitoring tools om te kijken of alles nog wel goed gaat. Er zit in de browser, in de nieuwe browsers van Microsoft en Chrome, zitten hele mooie stats, timing stats, die ik zelf als developer nog niet eens wist dat ze er zo uitgebreid in zaten. Ze zijn echt gigantisch uitgebreid. Echt met hele fijne tijd. Nanoseconden misschien wel. Het is echt bijzonder kleine stads. Met op welk moment wat gerenderd wordt. En hoe snel die een DNS heeft geresolved. En echt alles heel bijzonder. Worden sommige mensen nu teruggestuurd naar de servers real-time. Dus de JavaScript. Via JavaScript worden die informatie dan weer teruggestuurd naar de server. En die kunnen dan in zo'n grote Hadoop database worden gecrunched. En als je dus een groot systeem hebt, kan je daar geweldige dingen mee doen. Facebook gebruikt ook Hadoop, maar heeft nu deze week zijn SQL interface voor Hadoop eigenlijk geopen sourced. Dat heet Presto. En Presto is 10 keer zo snel als Hive. Dat is de vorige, de versie die de meeste mensen nu op dit moment gebruiken. Maar het is dus nu mogelijk om het onderzoek en de kracht van Facebook, wat Facebook daar allemaal ingestopt heeft, zelf te gaan gebruiken voor je eigen website, voor je eigen systeem. Omdat ze Presto hebben geopen sourced. Dus developers onder ons, het is nu te downloaden. Dit was dan even mijn eigen interesse. Dan gaan we nu naar Bart's nieuws. Oké. Internet Explorer 11 is uit voor Windows 7. Windows 7, ja. En nou, ik dacht dat het niet zou komen. Jawel, dat zou wel komen. Er was zelfs al een pre-release uit al een tijdje. Dus dat die ging komen, dat wist ik wel. Oké. Brengt niet zo verschrikkelijk veel nieuwe dingen. Er zijn wat extra developer tools aanwezig die je te zien krijgt als je op F12 drukt. Er is ondersteuning voor WebGL, betere JavaScript prestaties. Ja. Dus op zich een goede zaak om over te stappen. Ik denk het zeker. Het is heeft bepaalde. Volgens mij zit er ook iets in de WebSockets verbeterd of zo. Ik verwacht dat langzaamaan ook een feature wordt die steeds meer gebruikt wordt vanuit JavaScript systemen. Dus dat zijn rechtstreeks de sockets waarmee overheen gepraat kan worden vanaf de backend naar de naar de browser zelf. Dus dan kan je real-time gegevens heen en weer over zo'n socket heen sturen. Om het maar simpel uit te leggen. En dat, dat is allemaal beter op Explorer 11. Dus ik ben blij dat Windows 7 users ook nog net mee mogen. IE 9 wordt alweer gedropt door Google Apps, zag ik. Dus als je niet oplet, wordt binnenkort IE 10 gedropt door Google Apps. Ja, maar hoeveel mensen die Google Apps gebruiken dan nog Internet Explorer? Die mensen zitten vaak toch op Google Chrome. Mm-hmm. Of in ieder geval Firefox. En die komen eigenlijk om de paar weken met nieuwe versies uit. Dus niet zo'n drama. Nou ja, goed. Ik vind IE 9 droppen in deze tijd toch al best wel vooruitstrevend. Dat durft niet iedereen IE 9 droppen, toch? Dat is de eerste keer dat ik van hoor. Dat klopt, ja. En er zitten nog zat mensen met XP en Vista, waar dat natuurlijk niet voor uitkomt. Mm-hmm. Vista, blijft die op IE 9 hangen? Daar ben ik mezelf ondertussen niet meer bewust van. Of is die ook niet? Is die op 8 blijven hangen? Nee, volgens mij is Vista wel een HTML 5 meer, maar HTML 5... Nee, dat klopt, ja. Vista heeft inderdaad wel 9, ja. Maar ja. Of die op 10 hebben... Ik weet het ook niet meer zeker. Nee, 10 is nooit voor Vista uitgekomen. Ja. Ik heb het even opgezocht. Nee, dus hiermee droppen ze eigenlijk support voor Vista, tenzij je Chrome browser installeert voor Google Apps. Ja. Oké. Okay. Goed, het is vooruitstrevend. Microsoft heeft dan eindelijk een editor zoals Google Docs, real-time editing. Uitgebracht in de Office 365 store. Dus we kunnen nu als Vista-user ook gewoon naar Microsoft overstappen. Toch? Ja, dat kan. Maar wie geeft er in hemelsnaam nog zo verschrikkelijk veel geld uit aan een tekstverwerker? Behalve dan in het bedrijfsleven. Nou ja, ik kan me voorstellen, als je met z'n tweeën in een document wil werken, dan was Google eigenlijk op dit moment je enige zinvolle optie. Etherpad en zo, al die rommel is gewoon een editor, maar niet echt. Niet echt dat je daar nog productief iets mee gaat doen. In mijn ogen is dat meer speelgoed. Dus als je met z'n tweeën in een document wil werken, is toch nog steeds... En hoe vaak komt dat in hemelsnaam voor? Nou, ik denk dat vaker voorkomt dan we denken. Er worden toch wel eens samen artikelen geschreven, gewoon wetenschappelijke artikelen, allerlei andere soorten artikelen. Waar twee mensen tegelijk op twee verschillende plekken heel hard mee aan de slag zijn. Dus ik denk dat dat redelijk vaak voorkomt en dat... Ja, gewenst is op sommige momenten om productief en snel iets neer te zetten. Ik zie in mijn omgeving live dat gebeuren. Dus ik geloof wel dat dat af en toe voorkomt. Ik vind het goed dat Microsoft dan een enige alternatief daarvoor gaat bieden. Een beetje laat misschien. Maar... Microsoft loopt altijd een beetje achter de feiten aan. Dus dat is op zich niet zo bijzonder. Op zich doen ze het wel redelijk goed. Maar ja, omdat ze zo laat zijn. Als je een beetje achter de feiten aanloopt, dan kost je dat natuurlijk wel een hoop klanten. Mm-hmm. Ja, want ik kan me voorstellen dat de mensen die nu speciaal Google Docs gekozen hebben om samen in één document te werken, dat die niet, ja, die zitten ondertussen natuurlijk niet echt meer te wachten om over te stappen. Nee, en bovendien, als je eenmaal zover gaat, heb je natuurlijk wel je ziel verkocht aan Google. Mm-hmm. Als je eenmaal daarin zit, dan is het heel moeilijk om daar weer uit te stappen. Omdat al je documenten en je contacten en je e-mail en alles zit daar dan in vast. En dat vind ik altijd een beetje jammer. En voor mij ook een beetje huiverig om daarmee in zee te gaan. Mm-hmm. Het is wel zo dat je altijd die documenten kan uit zo'n systeem kan halen natuurlijk. Dus je kan altijd verder op een ander platform, maar het kost gewoon energie om dat te doen. En dat, heel erg veel, ja. Daar moet je dan wel inderdaad... Google helpt niet echt bij het migreren van je platform. Nee, dat mag niet je... er vandaan, wel er naartoe. Wat wel opvallend was, is we gebruiken als developers, tenminste wij gebruiken natuurlijk Ember tools om onze Ember JavaScript te monitoren. Dat gaat in Chrome, in de webbrowser. Deze tools die maar kunnen binnenkort alleen maar worden geïnstalleerd vanaf de Chrome Web Store in januari. Dus je kan niet meer gewoon op een eigen site iets hosten en dan zeggen dit is een plugin of extension, noemen ze dat in Google Chrome, voor de browser. Dat moet via de Chrome Web Store. Vind ik wel weer een beetje dwingelanderig. Voor de meeste developers is het niet zo heel boeiend, want die hebben eigenlijk meestal al alles nu in de Web Store staan. Dus echt een heel groot punt is het niet. Maar het is wel dat het per se moet, is toch wel weer een beetje jammer. Je moet ook eenmalig $5 betalen om überhaupt iets in de webstore te kunnen zetten. Dat is ook niet echt een boeiend bedrag. Nou, het zijn toch allemaal wat drempels voor die het open source idee wat temperen voor sommige mensen. Ja. Het is allemaal niet zo heel schokkend, maar een simpel iemand die even snel een leuk extensietje wil maken, die wil natuurlijk geen $5 uitgeven en moeilijk doen. Dus dat gaat hem niet heel snel worden. Ik weet trouwens niet of je voor jezelf op een of andere manier zo'n extensie wel kan aankoppelen als je hem lokaal hebt. Of heb ik me nog niet in verdiept, omdat ik tot nu toe niet tegenaan gelopen ben dat nodig is. Maar anyway, het is nogal bijzonder dat het zo afgeschermd weer wordt. Ja. Aan de andere kant willen ze natuurlijk net als Apple ook niet al te veel shit in hun browsers hebben. Virussen. Andere geneuzel. Dus. Nokia. Jullie we praten natuurlijk met een Finn. Dus ik zag dat Nokia een Lumia 1520 uitgeeft. Een redelijk Windows 8 phone gaat worden met 180p. En wat bij AT&T in ieder geval in een of andere deal $200 moet gaan kosten. Oké. Is dat, positief? Of dat Nokia is eigenlijk niet meer Fins? Of hoe moeten we dat zien bij dit gedeelte van... Dat hangt er vanaf wie het vraagt. Mm-hmm. Het blijft denk ik een Fins product. Ondanks dat het nu in handen is van Microsoft, wat een Amerikaanse bedrijf is. Maar het wordt hier nog wel in Finland ontwikkeld. Er zitten nog heel veel Finse mensen hier die daar aan ontwikkelen en meedenken en aan meedoen. Dus hoe Nederlands of hoe Koreaans is elk product? Ik bedoel, die dingen zijn vaak zo verschrikkelijk groot dat er heel veel mensen aan meewerken. Je kunt het niet echt op één natie pinnen, denk ik. Maar goed. Oké. Okay. Anyway. Er komen dus nieuwe telefoons. Er komen ook nieuwe telefoons uit Engeland. Van Kazam. Dual SIM Android phones. van een Brint. Twee ex-HTC-medewerkers hebben dus in de UK een fabriek opgestart. Kazam. En die gaat telefoons leveren voor een zestal types. Dus ik vind het wel interessant. Iets dat er dus blijkbaar in Engeland genoeg... Dat je daar kostentechnisch gewoon een telefoonfabriek kan opzetten. Zonder dat dat... Ja, ik tot nu toe denk dat alles in China moet geproduceerd worden. Maar het kan blijkbaar toch ook in Europe zelf. We hebben al Spaanse telefoonmanufacturers. We krijgen dus nu Kazam, Engelse UK-telefoons bij. Bijzonder dat het in deze tijd loont om tegen de grote jongens te gaan vechten. Ik ga dit op de voet volgen natuurlijk. Wat had ik nog? We hadden het ooit al eerder over dat alles IPv6 en aan elkaar gekoppeld moet worden enzovoort. In deze podcast al meerdere keren dit soort koppelideeën en gadgets in huis en hoe dat allemaal in de toekomst moet gaan werken. Intel heeft een nieuwe business division opgestart die voor connected gadgets, zoals ze dat zelf noemen. In het idee van de Internet of Things blijkbaar hebben ze nu echt een hele afdeling daarvoor in het leven geroepen. Dus ja, als Intel daarmee begint, dan vermoed ik dat we toch misschien daar ooit iets uit voortzien zien komen. Dus de informatie hierover kan je trouwens vinden als straks op de itbende.nl site met een link naar de pinboard listing. Als je hier verder over wil lezen, want meer aandacht dan dit lijkt me niet zinvol. Ja. Er is heel weinig nieuws deze week. Ja, dat viel mij ook al op. In ieder geval is de Internet Archive voor een deel afgebrand. Er is geen data verdwenen, maar dat het erbij staat is eigenlijk wel jammer. Ik bedoel, dat geeft toch een beetje een onrustig gevoel. Ze hebben daar 10 petabyte aan gegevens opgeslagen van ons oude internet. De Internet Archive is eigenlijk wel een heel interessant iets. Het is een non-profit organisatie die we met z'n allen wel hopen dat die in leven blijft. Maar als die kan afbranden, dan is dat toch eigenlijk wel een beetje, zou wel onwijze schade aan onze historie brengen, denk ik. Ja, maar weet je wat het is? Dat hele Internet Archive, het is een beetje een museum voor dinosaurussen. En je kunt niet alles opslaan. Het internet groeit dagelijks zo verschrikkelijk veel dat je dat ook niet allemaal kunt opslaan. Bovendien, het internet verandert ook elke dag. Dus wat vandaag een leuke internetpagina is, kan morgen volledig anders zijn. Met name pagina's die over actuele dingen schrijven. Dus het hele Internet Archive is... ik snap dat ik denk het helemaal. Het is leuk om af en toe eens even naar een bepaalde website te kijken. Maar je kunt maar een beperkt aantal websites opslaan, denk ik. Ja, nou, ze hebben natuurlijk nu... 10 petabyte is natuurlijk wel onwijs... Dat is een boel data, ja. Maar hoeveel websites zijn er opgeslagen? Ja, ik heb geen aantallen daarvoor paraat. Maar het zijn natuurlijk onwijze berg. Het, ik probeerde net Witold Kapensky in de podcast te halen. Maar hij zit op de Oracle Day in Zeist. En kan ons niet te woord staan. Dus misschien volgende week informatie daarover. Ik laat me even afleiden door deze Skype-spul. Ik kreeg van Skype te horen dat de MP3-recorder die ik gebruik om deze podcast op te nemen, dat die begin december niet meer werkt, omdat er een API-change is. Nou, het is zeer een change. Ze stoppen helemaal met het ondersteunen van de desktop-API. En dat is een stukje software wat communiceert tussen Skype en een heleboel hardware van third-party bedrijven. Dus een heleboel Skype-telefoons en headsets en speciale webcams kunnen straks niet meer communiceren met Skype. Okay. Of verliezen in ieder geval een gedeelte van hun functionaliteit. Kijk, een webcam is een webcam. Mm-hmm. Maar de knop die je kunt indrukken om Skype te starten of een gesprek aan te nemen, zal straks niet meer werken. Mm-hmm. Okay. Dat geldt dus ook voor een heleboel telefoons die speciale Skype functionaliteit hebben. En andere dingen. En dat is jammer. Ze hebben overigens wel na alle protesten aangegeven het iets langer te blijven ondersteunen. Maar het is natuurlijk uitstel van executie. Maar ik begrijp niet, want ik had contact gezocht met met de developer van de MP3-recorder, maar het lijkt wel alsof de API die er komt in december er nog niet is. Dus een open source, de MP3-recorder die ik gebruik is gratis voor mij. Door een open source, eigenlijk een developer die dat gemaakt heeft. Ik weet niet wat hij zal ergens, neem ik aan, verdienen, maar er zijn natuurlijk zat leuke applicaties die helemaal niks gekost hebben, die iemand gemaakt heeft voor de lol, omdat hij het zelf nodig had, weet ik veel wat, toen hij even een paar weken tijd had, of misschien een paar avonden, maar die avonden hoeft hij niet per se weer te hebben natuurlijk, precies in december. Dus er gaan allerlei dingen dood, of niet? Er zijn zelfs developers die geen zin meer hebben, neem ik aan, om voor de nieuwe API te gaan schrijven. Dus we gaan de helft van de geweldig werkende tools gaat gewoon dood. Het lijkt erop, ja. Oké. Okay. En heb jij dan gelezen dat ze die, omdat ze die API langer in de lucht houden, dat het dan wel parallel werkt? Want als het een paar maanden parallel werkt, kan je natuurlijk als developer rustig reageren op al je vloekende customers. En heb je gewoon de tijd om op de nieuwe API te schrijven? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Even kijken of ik dat snel kan vinden. Doe ik een wachtmuziekje ertussen. Wachtmuziekje. Ja, het zou per december worden afgeschaft, maar dat gaat nu dus langer. Het staat niet bij hoe lang dan. En ze hadden ook gezegd dat de ondersteuning voor het opnemen van Skype-gesprekken, alleen voor de NSA specifiek nu. En dat is waarschijnlijk wat jouw Skype-recorder gebruikt. Dat dat zou dus ook geschrapt worden. Mm-hmm. Maar dat blijft ook bestaan. Dus het gaat dus blijkbaar om twee verschillende dingen. Ze hebben een API voor de aansturing van third-party hardware. En er is inderdaad software voor het kunnen opnemen van Skype-gesprekken. Ja. En beide blijven dus voorlopig nog wel aanstaan. Oké, okay, maar in het nieuwe API-systeem zou niet alleen de API wijzigen, maar er worden ook gewoon echt dit soort functionaliteit wordt eruit gehaald. In plaats van dat het gewoon van het ene API versie 1 naar API versie 2 gaat, kloten we het helemaal anders of zo. Het wordt een spannende wereld, begrijp ik, voor onze podcast. Wat ze wel gaan schrappen per december is de mogelijkheid om te kunnen chatten via third-party applicaties. Dus er zijn een hoop programma's zoals Miranda en wat is het dan nog meer? Trillium bijvoorbeeld. Dat zijn van die chatprogramma's die verschillende protocollen ondersteunen. Mm-hmm. Het is altijd heel vervelend als de een op Yahoo zit en de ander op Facebook chat en de ander gebruikt MSN. En dat je al die programma's moet installeren. Maar er zijn een aantal programma's die al die verschillende protocollen ondersteunen. Dat is handig. Maar ze gaan wel de ondersteuning voor het kunnen chatten via die programma's schrappen per december. Oké. Okay. Maar goed, ze hadden die functionaliteit ondersteuning in die programma's niet, voor het chatten, niet voor het voeren van gesprekken. Dus de meeste mensen die dat gebruiken, zullen toch Skype wel op hun computer hebben. Mm-hmm. Dus de impact daarvan is denk ik erg klein. Ja, het is wel vervelend ook weer dat dwingelanderig afschermen. Net als dan de Chrome eisen nu voor apps of extensions. Het is allemaal een beetje, ja, het is toch macht, zal ik maar zeggen, van Microsoft en Google in dit geval. Die voor de simpele developers, zoals zo'n MP3-recorder die wij nu gebruiken, naar tevredenheid, laat ik maar zeggen, de podcast heeft, geloof ik, 4 keer problemen gehad met opnemen. Het heeft nooit geresulteerd in geen opname. Het heeft 1 keer hebben we moeten starten, volgens mij. Samen met jou en Luc zijn we, was ik er na 10 minuten achter dat er nergens een recording liep. Dus hebben we opnieuw moeten beginnen met opnemen. Nou, ik zou dus zeggen dat MP3 Skype recorder tot nu toe geweldig, ja, stabiliteit biedt aan de manier waarop wij nu de podcast opnemen. Mm-hmm. Het maakt het zelfs op laptops onderweg in Zweden, weet ik veel waar, mogelijk om stabiel, veilig een recording te krijgen. We kunnen natuurlijk soundcards met meerdere channels gewoon recordings laten maken van whatever via de mixer-functie van de soundcard. Maar omdat ik natuurlijk een soundcard in mijn koptelefoon heb, zal het misschien betekenen dat ik dan zo'n echte mic moet hebben voor podcasting en shit. En de meer specifieke soundcard hardware. Waar we eigenlijk niet op zitten te wachten, want dat komt de lange termijn stabiliteit niet ten goede. Nee. Dus ik hoop dat inderdaad al deze API-functies open blijven staan in Skype. We kunnen natuurlijk overstappen naar iets anders dan Skype. Maar dan betekent dat iedereen die software moet installeren die we dan vinden als Line of alternatieve software. Als het te krampachtig wordt om Skype te gebruiken, dan moeten we misschien schakelen. Maar daar hebben jullie als luisteraars niks mee te maken. Dat is ons pakje aan. Maar er wordt dus tegen onze API aangeschopt. En dus uiteindelijk tegen de manier waarop wij deze podcast opnemen. Maar dat gaat ons lukken. In december hebben we vast nog een podcast. Wat hebben we nog meer? Was dit ongeveer het? Nou, we hebben Twitter is naar de beurs. Laat ik dat bijna vergeten. Daar is al halve nieuws mee gevuld. 44,90 was het al meteen de eindprijs voor de eerste dag. Dat was 73% omhoog. Dus er wordt gezegd dat Twitter eigenlijk 1,25 biljoen op de tafel heeft laten liggen door in te zetten op $26 per share aan het begin van de dag. Ze hebben zelf 1,8 biljoen daarmee opgehaald, maar ze hebben dus 1,2 laten liggen volgens sommigen. Het is de vraag natuurlijk als je op $40 per share had gestart, of je dan niet de prijs was ingezakt of zo. Dus het is altijd moeilijk speculeren. Dus ik vind dat een beetje half om te zeggen dat je 1,25 biljoen op de tafel hebt laten liggen. Maar ik neem aan dat ze ook blij zijn met 1,8 biljoen wat ze echt in hun hand hebben nu. We hebben voorlopig in ieder geval Twitter. Ik denk dat we bij deze een korte podcast ervan maken. Of had jij nog nieuws wat ik niet op de lijst had staan? Nee. CyanogenMod heeft de eerste semi-stabiele versie van Android 4.3 uitgebracht voor zo'n 70 devices. Waaronder een heleboel Samsung tablets die Samsung niet meer heeft ondersteund sinds versie 4.2. Dus dat gaat ook allemaal verder. Android 4.4 is door Google vrijgegeven, dus ik denk ook dat binnenkort de eerste beeld van CyanogenMod met die versie van Android gaan verschijnen. Ik zag in het nieuws, want dit staat niet op de lijst, maar ik zag wel in het nieuws dat Samsung developers heeft toegegeven dat ze te weinig aan software doen. Dus de CEO of een belangrijke Samsung man heeft aangegeven van hey, dit we doen te weinig officieel. We gaan meer developers vrijmaken. Ik heb toegegeven dat de hardware heel erg goed is, maar de software eigenlijk kwalitatief uitermate teleurstellend is. Ja. Ik vind het wel een stoere bewering. Dan kunnen ze niet beter een beetje teamen met CyanogenMod dan? Ja, ik zeg van wel, doen. Mm-hmm. Maar goed, ze willen er denk ik toch weer hun eigen ding overheen gooien. Dus ik weet het niet. Ja, als ze de uitspraak al doen, neem ik aan. En ze zetten er nu echt developers bovenop, dan is dat op zich positief. Ik denk dat mensen op zich redelijk positief zijn over hun Samsung Android versies. Ik hoor in ieder geval niet een hele klachtenzang van dat het zo slecht is met de software. Maar het is leuk als ze zelf dat gaan roepen. Dan dat kan alleen maar beter worden, zal ik maar zeggen. Ik hoop eigenlijk dat dan zo'n Kazam of zo, zo'n telefoon, zo'n nieuwe telefoonmaker uit de UK, dat die dan ook CyanogenMod omarmt en op die manier misschien zelfs een heel makkelijke keuze biedt. Want ik spreek af en toe mensen die nog nooit van CyanogenMod hebben gehoord. Bijzonder. Maar die eigenlijk wel dat zouden willen kopen, maar dan niet zelf zouden willen installeren. Die zouden dat gewoon in de winkel willen kopen. Dus ik denk dat er een markt is voor het idee achter CyanogenMod als commercieel idee. Het probleem blijft dan nog steeds staan dat het ook dat stabiel moet. Heb jij een idee over de huidige stabiliteit van die echte CyanogenMod release? Want ik draai nu een Free Xperia CyanogenMod van Sony die goed stabiel is. Maar ja, ik heb vanaf het allereerste begin heb ik de 4.3 Android versie gedraaid en ik heb eerlijk gezegd nog nooit problemen gehad. Ik heb geen vastlopers gehad, geen rare dingen gezien, geen reboots gezien. Dus het is altijd vanaf het begin af aan stabiel geweest. Maar bij CyanogenMod is het zo dat je verschillende versies kunt kiezen. Je hebt de stabiele versies. Je hebt de milestone versies. En dat zijn ook nog wel beta's met zeg maar release candidates. En dan heb je de beta's en dan heb je de alpha's, de nightlies. Dus als je De nightlies zijn meer wat voor dading. Nou ja, ik draai eens vanaf de allereerste releases. En dat zijn ook allemaal nightlies. Ik heb nog nooit problemen gezien. En elke dag bijna, 5-6 keer per week, is er een nieuwe nightly. Dus mocht je echt problemen hebben, dan is het heel erg makkelijk om de volgende dag een nieuwe te installeren of gewoon terug te gaan. Ze hebben geen probleem met het terugzetten van een versie van een paar dagen of een paar weken terug. Okay. Vaak is het zo bij het flesje van apparatuur dat je alleen maar vooruit kunt en niet achteruit. Maar bij Cyanogen is dat niet het geval. En nogmaals, als je zelf minder van een avontuurtje houdt, kun je kiezen om alleen voor milestone releases of zelfs alleen stabiele versies te kiezen. Ja, en wat is daar de frequentie van dan? Weet je dat ook? De milestones komen eens in de 6 weken. Stabiele versies zitten wat verder uit elkaar. Oké. Okay. Dus dat als je ook dus nog redelijk frequent. Ja, dus als je echt de Samsung instabiel vindt en niet te langzaam geüpdate enzovoort, dan zou je dus naar Cyanogen kunnen overstappen. Dus de vraag Het enige probleem met Cyanogen is het installeren van de allereerste keer. Je hebt namelijk een device nodig met root access. En dat betekent dat je dus eerst de ROM zult moeten flashen naar iets wat wel toestaat om Android van een andere bron dan van Samsung zelf of van Sony zelf of HTC zelf te kunnen installeren. En als je die stap eenmaal hebt gezet, dan kun je elke willekeurige versie van Cyanogen heel makkelijk installeren. Gewoon even in die instellingen naar updates zoeken. En dan laat hij een hele lijst zien met nieuwe en oudere versies. Je selecteert er een, hij downloadt het in, wat zal het zijn, enkele minuten. Afhankelijk van je internetverbinding. En het is zo geïnstalleerd. Maar die eerste keer, dat is altijd even lastig om die ROM te installeren. En als dat eenmaal gebeurd is, dan is het een fluitje van een cent. Oké, okay, nou ik vind het ook vrij eenvoudig aan, maar wij zijn technische mannen natuurlijk. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen van geef mij zo'n Cyanogen vanuit de winkel. Dat je de eerste stappen allemaal niet hoeft te doen. Nee, je moet. Ik zou zeker het niet alleen doen. Zeker niet voor de eerste keer. Ik zou hulp vragen van iemand die dat vaker gedaan heeft. Ik ben de eerste keer ook geholpen. Ik wou het eerst zelf doen en ik ben redelijk technisch onderlegd. Maar ik heb toch na 2 of 3 weken intensief lezen op verschillende websites en fora. Ik vond het erg lastig. De drempel ligt denk ik erg hoog. Dus je hebt even wat hulp nodig. En als dat eenmaal de eerste keer gebeurd is, fluitje van een cent daarna. Ja. En of je dan nou echt een commercieel succes mee kunt gaan hebben door een winkeltje te starten die dat gaat doen? Nou, dat vraag ik me af. Ja, dat weet kan ik ook niet goed inschatten. Of je zou een dienst moeten hebben die dat voor €70 regelt of zo. Nou, het is misschien te fors om dat. Maar er zijn denk ik zat mensen die dat misschien al ervoor over hebben om die gevaarlijke stappen niet te zetten. Maar we zijn hier niet voor de businessmodellen. We gaan gewoon kijken waar het heen gaat met Cyanogen. Wat Samsung met deze mededeling deze week gaat doen. Of er dan betere software uitkomt. Omdat ze misschien een snellere release-cyclus van dit soort updates weten te creëren. Net als Cyanogen. Want dat kan natuurlijk ook helpen. Want de snellere feedback loop in dit geeft natuurlijk ook mogelijkheid om sneller bugs te handelen. Dus ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Als laatste zag ik nog, voordat we de podcast deze keer iets sneller dan normaal gaan afsluiten, zag ik nog dat de eerste 3D metal gun geprint is. Dus we kunnen nu met niet alleen plastic geweren printen, maar de eerste metalen geweer is geprint. Interessant. Hoe wil je in godsnaam metaal Ja, er zijn meerdere technieken. Er is ook een nieuwe techniek die heet 3D painting. Daarmee ga je met eigenlijk verf, metaalverf-achtig, ga je dat gewoon steeds opspuiten. Dus je paint eigenlijk het object met ja, metaallaagjes. Dus het is eigenlijk een soort verven. Verflaag over verflaag. En ja, die andere. Ja, er zijn nog meerdere technieken om metalen objecten te maken tegenwoordig met 3D-printers. Maar deze is de paint. Ik weet trouwens niet of ze de paint voor dat geweer hebben gebruikt hoor. Maar de 3D-paint optie is ook redelijk nieuw. En ook in het nieuws. Maar goed, het is allemaal begin. Maar eigenlijk boeit het binnenkort niet. Binnenkort kan je gewoon ergens je naar de HEMA je design sturen. En dan krijg je ze in metaal of plastic terug. En hoe dat proces in gaat voor de rest is eigenlijk dan voor als jou als eindgebruiker niet zo boeiend lijkt mij. En het idee dat sommige mensen dat in hun eigen schuurtje willen gaan doen, dat is leuk voor sommige hobbyisten, vermoed ik. Maar ik denk niet dat dat voor de massa. Ja, het is net alsof je vroeger had je misschien een donkere kamer in je huis voor je foto's te ontwikkelen. Maar ja, je stuurt ze nu gewoon toch echt ergens heen. Je bestelt ze gewoon op internet of je brengt ze naar een winkel. Je gaat niet zelf met chemicaliën foto's kloten en ontwikkelen. En ik denk dat dat met 3D-printen ook zo is. Misschien heb je nu wel, net als toen die donkere kamer, heb je nu wel zelf het idee dat je dat moet gaan doen. En misschien is dat ook wel een bepaalde periode interessant en vernieuwend. Maar ik denk dat dat sneller oud is dan een donkere kamer. Een donkere kamer had je dan wel een aantal jaar. Ik denk dat je dit misschien leuk een jaartje doet. Zelf printen en dan denk wat een geneuzel met al die componenten en plastics en rare stoffen en afzuigkappen. Ik denk dat je heel snel een beetje denkt van ik stuur het wel naar de HEMA. Want dat is twee keer zo goedkoop en dan hoef ik zelf altijd geneuzel niet te doen. Ja. Ja, ik denk dat het daarop neerkomt. Ik zou het wel leuk vinden om binnenkort eens even wat uit te testen. Om een schaakbord te laten printen of zo ergens. Gewoon om uit te testen hoe het überhaupt werkt. Dus als ik gewoon de schaakstukjes als 3D-objecten ergens heen stuur. Even kijken wat het kost en wat ik dan terugkrijg, zal ik maar zeggen. Dat zou ik wel binnenkort een keer willen uittesten. Alleen gezien dat ik nu om me heen kijk en meer werk zie dan ik aan kan, denk ik dat het ergens in de zomer zal moeten worden van volgend jaar. Dus tot die tijd geen echte live acties over 3D printen van metalen objecten, vermoed ik. Iedereen bedankt voor deze weer iets andere bende en het luisteren. Tot volgende week. Dan hoop ik met iets meer bendeleden. En anyway. Bedankt voor het luisteren. Prettig weekend. Doei.